Casper Meijer met het NOS-journaal. De Rijn bij Lobith bereikt vandaag voor de vierde keer in anderhalve maand tijd een zeer hoge stand. Rijkswaterstaat verwacht dat de hoogste stand nu ongeveer 14,35 meter boven NAP zal zijn. Dat is zo'n 15 centimeter lager dan de waterpiek kort voor de jaarwisseling. De hoogwatergolf trekt de komende dagen nog door Nederland. Langs de grote rivieren zal daarom ook de komende week nog wateroverlast zijn. Alaska Airlines houdt al haar Boeing 737 MAX 9 vliegtuigen langer aan de grond. Een toestel van dit type moest vrijdag een noodlanding maken nadat een half uur na vertrek een deel van de romp van het vliegtuig losliet. Daarna moesten Amerikaanse vliegmaatschappijen direct deze toestellen aan de grond houden. Inmiddels heeft de luchtvaarttoezichthouder laten weten welke inspecties en werkzaamheden moeten worden gedaan voordat deze vliegtuigen weer mogen vliegen. En Alaska Airlines verwacht hier een aantal dagen voor nodig te hebben. Charles Michel gaat later dit jaar stoppen als voorzitter van de Europese Raad. Dat meldt de Belgische krant De Standaard. De Belgische oud-premier wil bij de Europese verkiezingen in juni lijsttrekker worden namens zijn partij en daarna plaatsnemen in het Europees Parlement. Michel zegt die functie van Europarlementariër niet te kunnen combineren met zijn werk als voorzitter van de Raad. De Europese Raad is het overleg van de 27 EU-regeringsleiders. In Vlaardingen is een man zwaar gewond geraakt door een schietpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Daarbij is gericht geschoten op de verdachte, maar die werd niet geraakt, meldt de politie op X. De gewonde man is met hulp van de brandweer uit een woning getakeld naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en valt in het zuiden wat neerslag. In het noorden breekt de zon als eerste door. Later gaat de zon overal schijnen. Het wordt 0 tot 2 graden, maar door de gure wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wonen naast fabrieken, zwemmen tussen vrachtschepen. Al duizenden mensen zagen stroom van fotografen Verhoef en Galjaard. Een tentoonstelling over Europa's oudste industriegebied, de Zaanstreek. Tickets op zaansmuseum.nl. Let's go! Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Dit is vakantie in Griekenland volgens Eliza Was Here. Heerlijk verloren rijden op de kronkelweggetjes van Kefalonia. En uitkomen op de mooiste zonsondergang. De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. NPO. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Eva Koreman. Een hele goede morgen. Wat fijn dat je luistert naar Een uur cultuur. Een programma van de VPRO. Op zaterdagochtend hoor je mijn collega Teddy Tops. En op zondagochtend ben ik, Eva Koreman, er samen met een gast. Een gast die een boek heeft geschreven dat deze week pas uitkomt, maar ik al mocht lezen. We vieren het met een lauwe cappuccino. Machteld Siegman, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel Eva. Leuk om hier te zijn. Voor de mensen die jou nog niet of niet zo heel goed kennen, heb ik een kleine bio geschreven. Vul vooral aan, spring in en corrigeer me waar nodig, Machteld. Ja. Je bent geboren in 1972 in Krimpen aan de IJssel. Je studeerde cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht. Werkte als redacteur voor meerdere uitgeverijen. En 5 jaar geleden schoot jouw schrijverscarrière uit de startblokken als een komeet. Met je debuut De Kaalvreter win je onder andere de Bronzen Uil en word je genomineerd voor de Hebban Literatuurprijs. Daarna volgt het verhaal Olly en ik. Daarna weer een roman, Wachter op de Morgen. En nu is er de verhalenbundel Aloha. Ja, klopt. Meestal. Ik heb het meeste ervan. Ik heb Nederlands gestudeerd en specialisatie was cultuurgeschiedenis. Dus, maar verder, ja, inderdaad. Inmiddels derde boek, Aloha. Ja, Aloha, ja. Machteld. Je hebt het boek bij, het zit bij mij ook in de tas. Hoe is het om het nu vast te hebben? Want het is net pas van de drukker en nog eigenlijk niet bij de wereld in. Maar het zit al heel lang in jouw hoofd. Ja, klopt. Het is, dat is altijd een soort geboorte. Hè? Ik werd deze week geappt van hij is er al. Eigenlijk iets eerder dan verwacht lag hij bij de uitgever. Dus ik ben er natuurlijk meteen naartoe gegaan de dag En ja, dan zie je hem. En ik vind hem hartstikke leuk. Hij is een beetje klein formaat. Echt een mooie omslag. Wel catchy. Dus ik denk, ja, ik ben er heel blij mee. Ja. Het is een verhalenbundel geworden. Je hebt eerder romans geschreven. Waarom heb je voor deze vorm gekozen? Ja, die romans, dat waren hele intensieve, lange projecten. Waarbij je gaat eigenlijk een soort huwelijk aan met je personages. Met hoogte- en dieptepunten. En nou, dat laatste boek, Wachten op de Morgen, dat was heel intens voor mij. Heel mooi proces, maar ook soms ook wel zwaar. En ik dacht, ja, ik ben nu even toe aan wat lichters. Dus als je romans vergelijkt met een soort huwelijk aangaan met je personages, dan kun je verhalen opvatten als wat meer lossere affaires. En ja, zo zie ik dat ook. Dus je gaat heel kort, ga je met een personage mee. En dan ga je weer naar een ander verhaal. En dat vond ik heel leuk om te doen. De lichtheid ervan. Wat niet wil zeggen dat het meteen daardoor makkelijker is. Ik vind bijvoorbeeld einde schrijven best lastig. En dat moet je dan 10 keer doen. Wat is het? 14 keer. Er staan 14 verhalen in. Dus, maar hartstikke leuk om te doen. Ik heb er heel veel van geleerd ook. Want ik had daarvoor nog niet veel verhalen geschreven. Dus het was ook iets wat ik wilde uitproberen. En wat is dan dat je hebt geleerd en wat je nog niet wist na een succesvolle roman? Want het is echt geweldig. Je debuut ook, waar je allemaal mee bent overladen. En dan denk je, nou, dit heb ik gedaan. Die Machteld, die kent het klappen van de zweep wel. En dan met een verhalenbundel leer je weer van alles. Wat dan? Ja, nou, bij verhalenbundel moet je veel meer focussen op één echt specifieke invalshoek. Je moet eigenlijk veel minder inbrengen om het krachtiger te laten zijn. En bij verhalen kan je gewoon eindeloos dwalen, ook in het proces. Je kunt dingen uitproberen en daar weer. Je kunt dingen verdiepen, heel veel lagen aanbrengen. Maar bij een kort verhaal is het gewoon heel fijn als je heel krachtig iets neer kunt zetten, een soort suggestie. Dus eigenlijk in het weglaten zit dan heel veel kracht, zeg maar. Je moet het echt bundelen. En je zei net eindes, dat vind ik moeilijk. Weet je dan, als je aan een verhaal begint, al waar je naartoe gaat? Eigenlijk altijd? Of gaat het ook gaandeweg naarmate je een relatie opbouwt met het verhaal en met de personages? Ja, meestal heb ik wel ongeveer een idee waar ik naartoe ga. Dus dat helpt. Dan heb je een soort uitgangspositie. Je brengt mensen in stelling, personages, een bepaalde setting. En de ruimte daartussen wordt dan opgevuld. Een soort wederzijds, hè, dat personage, je probeert dingen uit en dan volgt daar dat uit. En soms blijkt dan inderdaad dat einde wat ik in gedachten heb daar heel goed bij aan te sluiten. Maar ja, soms wordt het toch ook weer iets heel anders. En dan word je ook weer zelf verrast. Wat heeft jou het meeste verrast in het boek? Eigenlijk is het, ik denk altijd, ik hoop altijd van als ik het eerste verhaal, als ik eerst een paar verhalen schrijf, dan daarna gaat het sneller. Wordt het makkelijker. Maar elke keer als je een verhaal schrijft, moet je weer helemaal bij nul beginnen. En dat heeft ook iets heel moois. Dus je moet je personage leren kennen. Je moet helemaal een soort idee hebben van hoe zijn of haar leven is. En daar weer helemaal voor gaan of zo. Dat heeft iets heel moois. Maar het wordt dus nooit daardoor een trucje ook. Het is elke keer weer jezelf opnieuw uitvinden. Helemaal opnieuw iets maken. Ik vind het ook echt genieten aan Aloha, dat elk verhaal heeft wel al een Machteld Siegman tekening. Dat ik echt denk, ja, dit voelt echt als Machteld, maar dat het nergens een moment voorspelbaar is. Je hebt me de hele tijd op het verkeerde been gezet op een hele prettige manier. Oh, dankjewel, dat is heel leuk om te horen. Dat is wat je hoopt, hè? Dat je dat bereikt, dat gebeurt eigenlijk. Ja. Ja, ik denk dat ik ook zelf wel verrast was door hoe sommige dingen gingen. Voor mij is schrijven ook wel een proces waarin dingen soms aan je gegeven worden. In het proces meegegeven worden. En daarom is het zo ontzettend mooi iets om te doen. En daardoor blijf je ook doorgaan en gemotiveerd. Wat soms ook heel erg lang zoeken is en tijd kost. Als je dan vervolgens, er gebeurt dan iets. En je brengt dingen in stellen en er gebeurt dan ook echt iets. En het gaat een bepaalde kant op. Dat krijg je dan echt cadeau. Dat is heel, heel gaaf daaraan. Ik heb aan jou gevraagd in aanloop naar dit Uur Cultuur om een stukje uit te kiezen uit Aloha, om voor te lezen. Welk verhaal heb je gekozen? Ja, ik heb het verhaal Ricky gekozen. Dat is denk ik wel een beetje mijn lievelingsverhaal. Het gaat over een meisje. En zij assisteert een buurman die in hun schuurtje, die hun schuurtje huurt voor zijn slangenterrarium. Zal ik een stukje uit voorlezen? Ja, als je er klaar voor bent, heel graag. Danny pakt een zak diepvriesmuizen uit zijn boodschappentas, neemt er een uit en legt die in een schaaltje. Romy kijkt toe van achter de streep. De muis heeft een vorm aangenomen die je niet doet denken aan een leven vol muizenpret. Hij ziet eruit alsof hij haastig door iemand in elkaar is gefrommeld. Danny zegt: je weet dat je voorzichtig moet zijn, dat weet je toch wel? En dan: is er iets wat ik je niet heb verteld over slangen? Ze schudt haar hoofd. En wat is het allerbelangrijkste? Respect, zegt ze. Fout. Dat is het ene belangrijkste. Voor jou is het niet voorbij de streep. Een slang is geen kinderspeelgoed. Hij gaat voor het terrarium staan. Hij zegt: zelfs ik kan nergens zeker van zijn. En hoe lang heb ik hem nu al? En toch kan ik nergens op rekenen. Danny stopt de thermometer in zijn boodschappentas. Ik moet gaan, zegt hij. Ga jij maar naar binnen. Wachten tot Linda er is. Ze zegt niets. Ze kijkt toe hoe hij zijn scooter over het grind trekt en het hek achter zich sluit. Als het geluid van Danny's scooter is weggestorven, loopt Romy naar de schuur. De slang ligt nog steeds opgerold onder de lamp, de muis ernaast. Ha, liefje, fluistert ze. Ha, Ricky. Ze schuift het paneel opzij en steekt haar handen naar hem uit en praat alsof hij een slaperig jongetje is dat vanuit zijn autostoeltje naar zijn bedje moet worden getransporteerd. Ga je mee? Zegt ze. En in haar stem is geen enkele twijfel te bespeuren. Geen enkele aarzeling. En Ricky laat zich oppakken en meedragen de schuur uit en het huis in naar haar slaapkamer, waarom je hem eerst een tijdje om haar armen laat kronkelen voor ze hem om haar nek hangt om sokken in de deurspleet te kunnen proppen. Pas als Romy in slaap is gevallen, maakt de slang zich van haar los. Hij glijdt omlaag naar de vloer en werkt zich via de verwarmingsbuis op naar het raam. Nieuwsgierig steekt hij zijn tongetje uit naar de maan boven de schuur. De hemel is nu al vrijwel helemaal donker, op een smalle streep boven de horizon na, die rood nagloeit als een hevige vlam. Ah, fantastisch. Waarom is dit jouw lievelingsverhaal? Ja, ik vind het. Het gaat eigenlijk over een soort confrontatie tussen een jong meisje en een slang. En je denkt, oeps. Het mooie is dat Die buurman waarschuwt de hele tijd van slangen zijn gevaarlijk, achter de streep blijven. Ja, en dat is natuurlijk wat opvoeders horen te doen. Een soort van angst stimuleren, zodat kinderen geen gevaarlijke dingen doen. En wat Romy is heel jong, ze is 9 jaar. Maar ze heeft besloten om hier niet aan mee te doen. En dat vind ik heel mooi en eigenzinnig. Ze stapt zogezegd uit het narratief van de angst, uit het hele idee van angst is nodig. En het tegenovergestelde van angst is liefde. En dat wilde ik, denk ik, in dit verhaal laten zien. En dan gebeurt er ook iets magisch. Waarbij ik natuurlijk nooit mensen moet aanraden om slangen uit een terrarium te halen. Belangrijke disclaimer. Precies, ja, even een disclaimer erbij. Maar ja, precies, in verhalen mag dat en kan dat gewoon allemaal. Ja, vind ik mooi. En ik vind huisdieren ook super mooi. Ik heb zelf een kat sinds 2 jaar. En ik heb nog nooit zo'n langdurige relatie met een dier gehad. En het heeft zoiets moois. Het is alsof een soort, je herkent iets ook in zo'n dier. En ik kan me voorstellen dat dat bij slangenhouders, slangenliefhebbers hetzelfde is. Dat er een soort band ontstaat. En dat heeft iets heel bijzonders, vind ik gewoon. Er zit een soort mysterie achter. Dat wilde ik ook beschrijven. En je hebt dus niet voor de slang gekozen, want dat dacht ik misschien, omdat dat stiekem een angst van je is. Nee. Want ik dacht, het had ook een spin kunnen zijn. Ja, ik ben ook niet bang voor spinnen. Ik ben wel bang voor veel dingen, maar niet echt voor dieren. Oh, mag dat? Waar ben je bang voor? Ja, goed, dat zijn meer de dingen in je hoofd, de zorgen over de toekomst. Zo. Daar kan ik wel behoorlijk over flippen, maar dieren, dat gelukkig niet. En is dit verhaal ook iets wat geïnspireerd is door je eigen opvoeding? Nou, niet echt, want ik heb verder vroeger geen huisdieren gehad, denk ik. Nee, dat weet ik wel zeker. nee, dus dat is niet zo. Maar goed, zoals ik al zei, als ouders die zijn natuurlijk wel volop bezig met... dit is slecht en dat is niet goed. En mijn ouders hadden dat ook natuurlijk wel. En ja, ik kom uit een heel geriformeerd gezin. En dan is angst ook wel een dingetje van... pas op dat je niet... het geloof verlies bijvoorbeeld. Of ja, nu gaan we meteen best wel serieuze stuff in. Maar dan kan het soms ook wel een ding zijn van... ja, de wereld is bedreigend. En dat je daar een beetje waakzaam voor moet zijn. En dat het soms ook een beetje bij een kind te hard kan aankomen. Dat heb ik wel een beetje gehad, ja. Ja. In dit boek nemen de verhalen juist altijd een hele hoopvolle wending. Ja. Althans, dat is mijn interpretatie. Ja. Er zitten veel momenten in waarbij je als lezer bang bent dat het misgaat. Mm-hmm. En dat je met zweethandjes het boek vasthoudt. Ja. En dan gaat het vaak toch net goed. Dat is heel fijn en geruststellend en ook verfrissend en verrassend. Ja. Heb je dat ook om die reden gedaan? Of is dat gewoon hoe jij nu in het leven staat? Nou ja, je zoekt altijd... De situaties die ik schets zijn best wel spannend, zeg maar. Die gaan soms echt op het randje ook. Hè. Het gaat eigenlijk vaak toch over ontmoetingen tussen mensen of confrontaties. Mensen die naar elkaar worden aangetrokken of van elkaar afstoten. Ook het tegengestelde van een soort anti-ontmoeting. Waarbij de totale verbinding is weggevallen. En waar ik ook veel dysfunctionaliteit, ook in gezinnen. En waar ik naar op zoek ben, is juist ook dat lichte daarin. Hè. Dus ik had het net over mijn gezin vroeger. Er zat ook heel veel licht in. Het is, weet je, in die dingen die moeilijk zijn, en al die pogingen om met elkaar contact te maken, heeft ook zoiets aandoenlijks, zeg maar. En ook al lukt het niet en al leidt het tot misverstanden enzovoort, ik wilde ook echt laten zien dat er daaronder echt iets ook wel goed en licht schuil gaat. Dus ik denk dat in die wendingen, zeg maar, wil ik dat ook laten zien. Dat het niet is zoals het lijkt. Je zegt ontmoetingen. Onverwachte ontmoetingen, is dat de rode draad van deze verhalenbundel? Ja, in eerste instantie ben ik echt daarmee begonnen met dat thema. En dat heeft er ook mee te maken dat het rond 2020, 2021 was dat ik hier aan begon. En toen zaten we midden in de coronatijd. En toen kon je heel goed zien wat... wat een gebrek aan de kans om een ander te bereiken, waar dat toe leidt, tot een soort versmalling, een soort verharding ook, zeg maar, in de maatschappij. En ik had zelf ook, ik ben graag op mezelf, maar ik had echt op een gegeven moment zoveel behoefte om weer nieuwe mensen te leren kennen, gewoon van die gelegenheden. Maar dat kon niet meer. Je kon alleen in je beperkte kringetje blijven. En wat ik wilde laten zien in mijn verhalen, dat gewoon ook toevallige ontmoeting met mensen die je amper kent, zo dat soms zo'n bijzonder moment kan zijn, zeg maar. Dus en als je dan verhalen neemt en je kunt al die aspecten op verschillende manieren kun je dat laten zien. Dat leek me gewoon heel, heel interessant om dat te doen. Zeker na zo'n tijd van isolatie. En heeft elk verhaal dan ook als vertrekpunt een ontmoeting die jij daadwerkelijk hebt gehad? Nee, en soms gaat het ook over ontmoetingen met dieren, zeg maar. Of is het meer impliciet. Maar er zijn wel heel veel verhalen die raken aan een eigen ervaring, zeg maar. Zoals bijvoorbeeld... even kijken of ik naar de pontvaarden. Ik ga zelf vaak met het pontje. Dat is, ja, dus dan heb ik dat, zie ik dat helemaal voor me. Dat is ontzettend leuke man, die pontvaarden ook. En daar ga ik dan mee aan de haal. Weet de pontvaarder al dat... Nee, hij weet het nog niet, maar hij vaart ook alleen in de zomer. Dus ik denk dat ik hem dit voorjaar bij zijn jasje ga pakken en zeggen van, ik heb hier een verhaal, ik hoop dat hij het dan een goed verhaal vindt. Ja. Ja, dus dat, ja, dat, maar dat soort dingen. Ik heb ook een keer, het laatste verhaal gaat over een jonge verpleger die is toevallig in het huis van een vrouw die stervende is. Of toevallig, hij heeft haar thuisgebracht. En dan overlijdt ze. En ik heb dat zelf ook een keer meegemaakt. Ik ging bij een oude kennis langs. En zij lag in haar bed. En terwijl ik daar op bezoek was, is ze overleden. Weet je wel? Dus, en ik vond dat zo'n heftig moment. Ik dacht ook, ik ben hier niet zomaar. Dit, dit, weet je, alsof iemand erop wacht. Het was ook iemand die verder geen kinderen had. En ze was voor mij ook een soort tante geweest altijd. En ik vond het ook zo bijzonder weer, terwijl het ook zo verdrietig was, dat ik daar dan bij mocht zijn of zo. En daar wilde ik ook heel graag iets over schrijven. Dus dat laatste verhaal is daar eigenlijk op geïnspireerd. Dus zo gaat dat. Dus je pakt iets, een ervaring, en dan vervolgens wordt het heel anders, met andere personages, andere settings. Maar ja, je kunt gewoon echt alles gebruiken in je leven. En vraag jij dat vaak aan mensen? Nou, in het geval van de poortwachter, van de pontwachter niet. En in het geval van jouw oude kennis, annexante, mm-hmm. Is het een postume ode natuurlijk. Maar in andere gevallen bespreek jij dat dan met die personen? Nee, en dat is ook omdat sowieso wil je ook vrij daarin kunnen zijn. En als ik zou weten van ja, maar dat wil ik dan toch afstemmen, dan zou ik niet vrij kunnen schrijven. Ten tweede is het ook zo vluchtig, zeg maar, dat element wat ik eruit neem, dat ja, dan zou er meer van gemaakt worden dan het is, denk ik. Ja. In voorgaande werken zitten veel verwijzingen naar bijbelverhalen. Ja. En de Bijbelse taal. Waar heb je dat in Aloha gedaan? Ja, in Aloha heb ik dat minder gedaan. Maar Aloha is wel weer, hè, ik ben gefascineerd, zeg maar, door spiritualiteit en religie. Ik ben, zoals ik al gezegd, ook vanaf jongs af aan gedrenkt in religie. En het is iets wat me nog steeds bezighoudt. En wat ik ook mooi vind als een soort extra dimensie in te brengen in mijn verhalen. Zonder dat ik uitspraken doe over wat ik zelf geloof. Dus er is ook dat vind ik gewoon heel leuk. Dat is iets wat je gewoon meekrijgt en wat je dan ook inbrengt. Dat gaat bijna vanzelf. In Aloha, ja, Aloha, de titel is een Hawaïaanse groet. En die betekent, ik groet het goddelijke in jou, zoiets. En ik vond dat ook heel mooi. Ook omdat ontmoetingen, zoals ik al zei, voor mij ook iets meer betekenen dan gewoon het zichtbare en het hoorbare. En dat wat je tegen elkaar zegt. En dat daaronder ook soms iets bijzonders kan zijn, wat we dus met corona vaak moesten missen. Hoe is je relatie met God nu? Ja, heel goed eigenlijk. En dat is het altijd geweest. Tegelijkertijd is er heel veel wel weggevallen van wat mij vroeger is geleerd. En voor mij is God ook ik ben altijd nog steeds op zoek naar wie hij voor mij is of zo. Ik vind het namelijk heel moeilijk om een soort, het wordt heel snel je eigen idee. Weet je wel, je eigen zo van zo en zo is hij of zij. Ik neig steeds meer naar God als een zij. Ja, maar goed, dat slaat natuurlijk ook nergens op. Want als God bestaat, dan is hij natuurlijk niet mannelijk of vrouwelijk. Maar ja, misschien als bewustzijn, hogere macht, iets wat ons allemaal gemaakt heeft en wat ons allemaal verbindt met elkaar, als iets heel goeds en iets wat ons draagt. En dat zie je ook gewoon, net bijvoorbeeld in huisdieren en zo, dat die liefde die je ervaart gewoon voor het leven, hoe dat is ingericht voor ons, daar zie ik gewoon een hele goede God achter. Als je het zo zou noemen. En geen veroordelende persoon of persoon. Entiteit. Ja. Probeer je dat ook mee te geven? Je hebt zelf 3 kinderen. Iets dat je bewust meegeeft in de opvoeding? Ja, we praten daar vaak over. En iedereen gaat daar dan zijn eigen weg ook weer in. En dat vind ik ook het mooie ervan. Het is zo super individueel zo'n zoektocht. Dat is zoiets van jezelf. En ik spoor hen dan aan ook om hun eigen zoektocht daarin te doen. En ik deel een beetje van wat het voor mij is. Maar eigenlijk is het best wel lastig. Want het zijn dingen waar je niet makkelijk taal aan geeft. Het is meer een heel sterk intuïtief weten eerder. Ja. Ik heb trouwens een beetje een gekke praktische vraag. Maar het is een uurcultuur. En dat is best wel lang om te staan. Ik zie nu pas dat er helemaal geen stoel bij jou in de buurt is. Nee, ik sta expres, want hij staat in een stoel hier achter mij. Maar ik vind het wel lekker om te staan. Oh, oké. Ja, gelukkig. Ja. Ik dacht opeens van, nou ja zeg, dan nodig ik je hier uit in huis. En dan krijg je niet eens, nee, mag ik je boek lezen? En dan krijg je niet eens een stoel aangeboden. Nee, ik sta hier prima. Ik vind het wel lekker om te staan. Fijn. Ja. Mocht je nou net inschakelen. Je luistert naar Een Uur Cultuur met schrijver Machteld Zichman. Haar boek Aloha komt deze week uit. Ga je het nog op een speciale manier vieren? Ja, donderdagavond is er een boekpresentatie. En dan vertel ik iets erover. En ik word ook geïnterviewd daarna bij boekhandel Venstra in Amstelveen. Dus dat is echt een feestje. Kijk ik naar uit. Ja. Kunnen we met z'n allen komen? Ja, je kunt je opgeven via de website van de Venstra boekhandel. Hoe is het eigenlijk om er nu voor het eerst over te praten, over jouw boek? Ja, dat is altijd een bijzonder moment. Je zit van binnenuit te schrijven, zeg maar, en dan is het boek klaar. En dan, zeker die eerste gesprekken, dan je gaat erover nadenken van, met een meer afstandelijke blik. Van wat heb ik gedaan, wat gebeurt, is hier gebeurd. En je krijgt ook feedback, waardoor je ook merkt van ja, dat verhaal is niet alleen mijn verhaal. Dat wordt nu ook het verhaal van andere mensen. Wat ik ook heel mooi vind, dat het een soort gedeeld iets wordt. Ik heb ook wel regelmatig dat ik bijvoorbeeld voor leesclubs spreek. En dan merk ik dat we een soort van in gesprek gaan over mijn boek of over mijn personages. En dat zij heel andere dingen eruit halen dan ik. Maar die ook heel mooi zijn. En dat vult elkaar aan. En soms gaan we bijna in discussie over hoe het zou moeten zijn. En dan denk ik, ja, maar ik weet het eigenlijk ook niet precies. Dat het van iedereen een beetje is. En daar kijk ik naar uit, naar die gesprekken. Ja, naar dat proces wat daarna op gang komt. En het proces voor dit punt, dit brandpunt eigenlijk. Yeah. Bespreek jij ook vaak met andere mensen hoe de verhalen bijvoorbeeld zouden moeten lopen als je vastzit? Of werk je echt alleen? Ja, ik werk wel echt alleen. Ik laat het pas meelezen met anderen als het wel echt min of meer klaar is. Ja, gaandeweg dan. Nee, ik moet er zelf wel echt zelf uitkomen. Ja, ik heb soms wel, dan is het klaar en dan denk ik, ik weet niet. En dan heeft een ander gewoon een hele goede tip. En dan denk ik, ja, dan ga ik het ergens. En dan wordt het wel echt beter van. Dus. Ja. En dat het dan misschien ook een andere wending neemt dan je had gedacht? Of gebeurt dat niet zo vaak? Nee, dat gebeurt niet zo vaak. Het is vaak toch wel dat je vaak een wat te uitgebreid hebt geschreven of te veel hebt ingebracht. Dat is bij korte verhalen toch wel de verleiding. Dat je te veel in wil brengen. En dat als dat er dan uitgaat, dat het dan gewoon krachtiger wordt. Je vergeleek net de relatie met de roman als een huwelijk. Ja. En bij korte verhalen meer als affaires. Blijven deze personages uit de verhalenbundel dan ook gewoon minder lang bij je? Gaan die weer aan de wandel? Hoe is je relatie bijvoorbeeld met Romy uit het verhaal dat je eerder hebt voorgelezen? Ja, ik denk dat ja, zo'n relatie, dat blijft wel, denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker. En soms vergeet ik wel eens dat heb ik wel eens denk, oh, wat was de naam ook weer van die persoon? Maar de hele setting en de hele gedachtenwereld en dat soort, dat kan ik heel makkelijk voor de geest halen. Het gevoel ook daarbij. Ook het schrijfproces, hoe dat ging. Ja. Dus ik denk, ja, ik heb met allemaal, er zitten best wel wat irritante personages tussen. Sommige zijn racistisch, echt, of manipulatief. Maar ze hebben toch allemaal wel. Ik heb toch allemaal wel een zwak voor ze, stuk voor stuk. Ze zijn allemaal een soort van uit de schaduw gekomen. En ik heb wat met ze kunnen doen. En dat is net als met sommige vriendschappen, die gaan wel over. Maar daar ben je toch hartstikke dankbaar voor. En dat je gewoon een tijdje met je personage bent opgetrokken. Ja. Heb je je ook wel eens zo geërgerd aan een personage dat je zelf hebt gecreëerd, dat je het personage toch hebt losgelaten? Ja, dat had ik meer in mijn vorige roman, maar niet bij Aloha. Ja, bij mijn vorige roman, dat zei ik al, dat was een soort relatie met diepte en hoogtepunten. En op de dieptepunten heb ik echt wel gedacht van, sorry, maar ik stop ermee. Bekijk het maar. Ja, dat was wel lastig. Dat heb ik 2 keer gehad. En ja, goed. Maar goed, dat maakt die band dan ook wel weer intensiever. En als je dan weer verder gaat, dan weet je ook echt waar je het voor doet. Ja. Mag dat? Ik heb je ook gevraagd om een lijst van culturele favorieten in te vullen. Dingen die jou inspireren, die jou vermaken. Van boek tot podcast, van theater tot documentaire. En ook een tentoonstelling. De tentoonstelling van Hilma Aaf Klint en Piet Mondriaan in het Kunstmuseum in Den Haag. En jij bent er al 2 keer geweest. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is zo'n ontzettend mooie tentoonstelling. En dat geldt voor veel mensen natuurlijk. We kennen Mondriaan en zijn schilderijen en zijn proces van realistisch naar heel abstract. Hilma Aaf Klint kende ik zelf niet, eerlijk gezegd. En als je denkt, ja, als iemand samen met Mondriaan wordt tentoongesteld, dan moet dat wel heel bijzonder zijn, toch? Ja. En dat is het ook. Het is, zij is een vrouw, dus ten tijde van Mondriaan, ze is een tijdgenoot. En ze was net als Mondriaan een pionier die realistisch begon en gaandeweg steeds abstracter ging werken. En het is zelfs zo dat zij nog voor Kandinsky, die bekend staat als de eerste die abstract werk maakte, dat zij dat daarvoor al deed. En de manier waarop ze dat deed is heel bijzonder, want zij liet zich leiden door hogere macht. En die gaf haar in hoe ze dingen uit moest beelden. En wat je ziet, dat zijn hele, op de eerste of op de begaande grond, zijn 10 werken bijvoorbeeld, die zijn ontzettend groot. En die verbeelden allemaal bepaalde stadia in haar leven. En dat is zo bijzonder en zo vol van symboliek, zonder dat je precies kan zeggen wat het is. En die kleuren zijn heel bijzonder. En het vraagt echt van je om op een heel intuïtieve manier te kijken. En je kunt er ook geen narratief bij maken of een verhaal bij verzinnen. Dus het vraagt je echt in contact te komen met het werk zelf. Ik vond het fascinerend. Ik denk dat ik het des te fascinerende vind, omdat je het niet echt kunt uitleggen. Dat je denkt, ik wil, wat is dit? Weet je wel? Ik wil je de vinger achter krijgen, dat ik daarom ook 2 keer ben geweest en nog steeds niet heb gevonden wat het dan precies, maar tegelijkertijd wel elke keer nieuwe dingen ontdek. Wat ik heel fijn vind aan haar werk is dat het heel organisch is. Ja. Omdat ze dus wel hetzelfde vertrekpunt hadden, Piet Mondriaan en Hilma Aaf Klint. Ja. Landschapsschilderijen. En dat het bij Piet Mondriaan heel synthetisch en hard is geworden. De abstractheid. Mm-hmm. En bij haar dus heel organisch. Het stroomt op een of andere manier. Ja. Ja, dat klopt. Dat is, en Mondriaan is ook wel lastig te begrijpen, denk ik. Ik heb boeken over hem gelezen en over zijn, hij heeft een soort filosofie. Hij heeft heel veel teksten geschreven over hoe dat precies tot stand is gekomen. En dat helpt wel, want wat hij wil doen is eigenlijk het geheim erachter uitbeelden. Een soort dynamische beweging die een eenheid vormt met elkaar. Dus dat is ook zoiets wat je intuïtief bijna moet aanvoelen. Er zijn mensen die voor zo'n schilderij van hem gaan staan, zoals bijvoorbeeld Victory Boogie Woogie, wat wel zijn ultieme schilderij is, denk ik. En daar echt een heel bijzondere ervaring mee opdoen. Dus dat is vergelijkbaar, denk ik, met wat Hilma Aaf Klint ook doet. Dat ze allebei het geheim achter de dingen willen doen, willen ontdekken. Het was ook in een tijd, zij leefde in een tijd dat bijvoorbeeld zichtbaar werd door uitvinding van röntgenapparaat enzovoort, dat er zoveel om ons heen is wat wij niet weten, wat wij niet zien. Dat zij echt geloofde van, ja, datgene wat wij niet zien, dat moeten wij op laten lichten. En ik vind inderdaad, Hilma Aaf Klint, die geeft daar heel andere invulling aan. Veel zachter ook. Maar ik denk dat ze wel hetzelfde willen. Hetzelfde willen aanspreken bij de kijker. Een soort een soort herkenning van dit is waar het heen moet. Ook, ze gelooft ook in een soort evolutie van de geest van de mens. Geloof jij daar ook in? Ja, dat weet ik niet, maar ik vind het wel een hele interessante gedachte. Ja, aan de andere kant, zij hadden toen de Eerste Wereldoorlog meegemaakt en zij geloofden dat de mensen tot een hoger bewustzijn zouden komen, maar toen kwam de Tweede Wereldoorlog en ja, inmiddels is het er niet heel veel beter op geworden. Ik vind het houdt me bezig. Weet jij eigenlijk, want je zei haar werk werd ingegeven door een hogere macht. Raakte zij in een soort trance of wordt dat verteld ook tijdens de tentoonstelling? Ja, dat wordt wel verteld. Zij maakte deel uit van een groep vrouwen van 5 kunstenaressen. Of tenminste, ik weet niet of ze allemaal kunstenaar waren. Maar met z'n 5 hadden ze op vrijdagavond soort seances of sessies. Want ze maakte deel uit van een theosofisch genootschap waar ook Mondriaan van lid van was. Maar dan in Zweden. En bij die bijeenkomsten bestudeerden ze de Bijbel en hadden ze seances. Dus een hele bijzondere mix van religies, of hoe zeg je dat? Van spiritualiteit. En daar maakten ze ook tekeningen of lieten ze zeg maar de hogere macht hun hand besturen bij het maken van tekeningen. En daar ook veel van haar werk is daaruit voortgekomen. Jij komt uit een gereformeerd nest. Mm-hmm. Vraag jij ook wel eens het goddelijke om hulp als je vastzit bij een verhaal? Nee, niet echt. Nee, want ik geloof niet in dat soort kant-en-klare ingevingen. Wat ik wel dagelijks doe, dat is dat ik mediteer en dat ik in de stilte, zeg maar, zoek ik de verbinding. En wat ik dan hoop is dat het dan gaat stromen, zeg maar, de creativiteit. Omdat als God ons gemaakt is en hij is de bron van creativiteit, dan en ik ben met hem of haar in verbinding, dan gaat het bij mij ook stromen. Dat is de idee. En dan laat ik het er verder over aan het hele proces. Hoe dat dan gaat. En soms gaat het wel stromen en soms ook niet. Hilma af Klint, die heeft eigenlijk haar succes nooit meegemaakt, hè? Of heeft ze daar wel... Nee, nou, ze heeft een soort clausule toen ze overleed gemaakt. Waarin ze stelt dat pas 20 jaar na haar leven het werk uitgebracht mag worden. Of geëxposeerd mag worden. Welke kunstenaar doet dat, hè? Dus nou. Ze begon al een beetje bekend te worden. Maar de gedachte hierachter was dat haar generatie nog niet toe was. Nog niet dat... evolutionaire zielsniveau of geestesniveau had bereikt om haar werk te kunnen begrijpen. Dus ze beschouwde zichzelf echt als een profeet. En zij verwachtte dat de generatie daarna het wel zou begrijpen. Ik moet het even verwerken. Is het dan iemand met heel veel ego of juist niet? Ja, ik denk van niet. Ik denk dat je, als je kunt zeggen van... ik pauzeer het omwille van... een beter begrip, dan durf je ook... Ja, ik weet het niet. Aan de andere kant... Ja. Ik heb echt het idee dat zij zo trouw was aan haar... aan wat ze geloofde, dat ze zich minder aantrok van de rest sowieso. Ze werd ook niet echt begrepen door haar tijdgenoten... en duurde zelfs tot de jaren 80 en nog langer daarna... dat er ook meer wereldwijd op in de grote musea aandacht aan haar werd besteed. Ja. Zou jij nog net zoveel van schrijven houden als je nooit werd gelezen? Dat hoop ik wel. Ja, want zo is het in eerste instantie begonnen. Dat ik gewoon echt voor mezelf ben gaan schrijven en daar zoveel plezier aan had. Dat is een boek wat zelfs nooit is uitgegeven. En dat zit me ook helemaal niet dwars. Omdat het zo leuk was om te doen. Dat het gewoon inherent leuk is. Dat het gewoon aan zich leuk is zonder dat per se... het uitkomt, want zeker als je begint... dan is dat natuurlijk super onzeker of je een uitgever kan vinden. En dat soort dingen. Maar dat maakte me toen niet uit. En ja, dat vond ik heel fijn. Dus dat geeft een hele vrije speelruimte. Tegelijkertijd, nu ik merk dat ik gelezen word... dat mijn boek gelezen wordt, ja, voegt het ook weer zoveel toe. En heb je zulke leuke gesprekken met mensen, zoals nu ook. Dus dat zou ik ook niet willen missen. Ja. Ik vind het echt... zo grappig en ook fascinerend dat jouw debuut, dat ook een bronzen uil won en zo, dat helemaal niet jouw eigen, voor jouzelf dus het debuut is, maar het tweede boek dat je hebt geschreven. En dat eerste werk dus gewoon nog in een la ligt. Gaat het ooit nog het levenslicht zien? Ja, ik denk het eigenlijk niet. Ik heb van tevoren nog een keertje daarnaar gekeken en ik dacht, nee, dat gaat me toch niet worden. Dat wil ik toch. Het was voor mij ook een uitproberen. Ik was echt mijn stem nog aan het vinden. En dan zou ik het zo willen herschrijven dat ik denk... nee, maar dan doe ik gewoon liever helemaal iets nieuws. Ik heb dat toen meegemaakt. Dat was heel fijn en leuk. Maar ja, ik vind het toch heel leuk om weer nieuwe projecten op te starten. Nou ja, oh ja, of misschien een clausule in je testament. Over 20 jaar. Ja, precies. Ja. Ja, nou ja, zo'n soort door een hogere macht ingegeven werk is het niet. Toch ben ik wel benieuwd. De tentoonstelling Hilma Afklint en Piet Mondriaan in het Kunstmuseum in Den Haag is tot en met 25 februari te zien. Dan wil ik graag naar het volgende zintuig horen, namelijk de podcast van Björk. En voordat we daarover gaan praten wil ik even een klein stukje laten horen van Björk. Een nummer dat haar doorbraak betekende in de jaren 90. Dat is Human Behavior. Een hele eigenzinnige IJslandse zangeres, Björk. En jij tipt een podcast van haar, Sonic Symbolism. Waarom word je daardoor gegrepen? Ja, ik ken het werk van Björk niet per se heel goed. Het is ook best wel complex om naar te luisteren. Het is niet iets waar je als achtergrond muziek gebruikt. Het vraagt best wel wat van je als luisteraar, wat ook wel weer heel mooi is. Maar ik kwam die podcast toevallig tegen en in alle afleveringen vertelt ze iets over de totstandkoming van alle albums. En dat doet ze op zo'n mooie manier. Het is zo'n mooie vrouw. Ze kan er zo goed over vertellen in de eerste plaats. Maar ze is ook heel wijs. En omdat ze zulke bijzondere muziek maakt en er komen zoveel lagen in, is er zoveel wat ze allemaal doet qua experimenteren. Dat het zo inspirerend is, het hele proces, dat hele maakproces. Dat ik het echt kan aanraden. Wat we net ook hoorden, dat fragment. Ze vertelt bijvoorbeeld in het eerste album van haar, debut, hoe ze ooit begonnen is met zingen. Of hoe dat eigenlijk altijd al in haar zat. Maar ze herinnerde zich dat ze als 8-jarige in IJsland, waar ze woonde, naar de lagere school moest lopen. Daar deed ze 3 kwartier over. Moet je voorstellen, door dat IJslandse ontzettend ruige landschap. En dat het haar bang maakte, al die elementen. En om die angst te bezweren, ging ze dan zingen. Alsof ze de elementen en de natuur duidelijk wilde maken. Ik hoor ook bij jullie. Ik vond het zo mooi. En ik dacht, ja, dat hoor je eigenlijk in elk lied nog terug. Dat gevoel dat meisje van 8, dat is blijven zingen. Dat het nog zo oprecht en echt en puur is gebleven. Ik vind dat echt heel mooi. Als een kunstenaar zo de hele carrière lang zo trouw blijft aan hoe het ooit is begonnen. En wat haar drijfveer toen was. En dan heeft ze ook nog eens een hele charmante manier van vertellen. Ik heb hier een klein stukje uit de trailer. Most of us go through phases in our lives that take roughly 3 years. And it is not a coincidence that this is often how long it takes to make an album, a book, or a film. In the conversations on this podcast, me and my friends try to capture which moods, timbres, and tempos were vibrating during each of my 10 albums. When I get asked about the differences of the music on my records, I find it quickest to use visual shortcuts. That's kind of why my album covers are almost like homemade tarot cards. The image on the front might seem just like a visual moment, but for me, it is simply describing the sound of it. Prachtig, Björk. Ja, echt fantastisch. Zij heeft het over een cyclus van 3 jaar. Dus alles wat zij maakt, creëert, daar doet ze dan meestal 3 jaar over. Heb jij al zo'n cyclus kunnen ontwaren bij jezelf? Ja, bij mij is het ongeveer 2,5. Dus ja, ik herinner me dat fragment ook en dat ik daar inderdaad over nadacht. En voor mij is dat wel zo. Ik denk, elke kunstenaar heeft zijn eigen cyclus. Wat natuurlijk ook kan veranderen. Maar voor mij heeft er elke keer wel 2,5 jaar ongeveer tussen de boeken gezeten. Ja. Wat grappig. Ja, grappig. Ja. Ja, het zal vast niet in alle gevallen zo zijn voor schrijvers en kunstenaars, maar ja. Nou ja, ook daar moeten we over 20 jaar maar eventjes op terugkijken. De podcast Björk Sonic Symbolism is te luisteren via je favoriete podcastplatform. Dan nog meer muziek. Sufjan Stevens, Javelin, geweldig album. Een Amerikaanse singer-songwriter en multi-instrumentalist. Waarom wilde je dit op het podium hijsen? Ja, Sufjan Stevens heb ik ontdekt volgens mij in 2015 ongeveer. Zo bijna bitter zoet zijn zijn liedjes. En ze komen zo ontzettend dichtbij. Ik kan er ook niet altijd naar luisteren. Het is soms gewoon te rauw. Maar dit album is denk ik echt wel de kroon op zijn werk, waarin hij nog meer laat zien van zichzelf, maar ook van wat hem beweegt. En het gaat ook over romantische liefde, over het verlies van zijn partner. Die is overleden. En er zit heel veel verdriet in, en rouw en twijfel en had ik maar. Maar er zit ook heel veel troost tegelijkertijd in. En dat vind ik zo mooi van hem, dat het heel echt is en heel dichtbij je komt. En tegelijkertijd ook je echt iets geeft daarin of zo. Ja, ik vind dat, ik krijg er echt kippenvel van. En waarom heb je specifiek het nummer There's a World uitgekozen? Ja, There's a World is een cover van Neil Young. Het is zijn laatste song op dit album. In het hele album is hij heel introvert eigenlijk in het beschrijven van het hele proces. Waarin hij ons trouwens wel meeneemt als luisteraars. Maar in dit laatste lied gaat hij meer naar buiten toe, zeg maar. En nodigt hij je als luisteraar ook uit om ook je eigen weg daarin te gaan, zoals hij zijn eigen weg is gegaan. En hij zegt, ja, dat is een hele individuele weg. En je moet echt naar binnen en dat kan heel eenzaam zijn. Maar er is voor iedereen een weg. En ja, ik vind het ook wel een heel mooie afsluiter. En ja, het voelt, je hebt kleine kinderen, die hebben soms een enorme huilbui. En dan is het voorbij. En dan zijn ze zo getroost. En zo voelt dat lied een beetje voor mij. Dat je van getroost verdriet, en zo'n opluchting en zo'n gevoel van ja, maar alles komt toch goed. Sufjan Stevens, There's a World. Sufjan Stevens, There's a World, van het album Javelin. De tip van Machteld Siegman. Echt prachtig, ook voor dit tijdstip trouwens. Ja, ja. Dus ook een soort wiegenliedachtig iets zit erin. Ja. Ja. Iets dromerigs. Ja, en heel mooi hoe je het hoopvolle aanstipte. Dat is ook wel iets, en niet alleen in de staat van de wereld, maar ook altijd in een tot nu toe vrij grauwe januari maand. Ja. Heb je dit wel nodig om je een beetje aan te warmen? Zeker. Een andere tip van jou, het theater. Samuel Beckett, wachten op Godot. Van 5 maart tot en met 20 mei in diverse theaters. Waarom moeten we hier met z'n allen heen? Ja, nou, het is sowieso een van de meest bekende Toneelstukken ook een heel groot toneelschrijver, Samuel Beckett. Het is heel bijzonder, absurdistisch toneelstuk, wat best wel veel vraagt van de kijker. Ja, ik heb het nooit zelf gezien. Ik ken het toneelstuk wel, het verhaal ken ik. Ik weet dat wat erin gebeurt, en dat is eigenlijk niks. Dus je gaat naar het theater, moet je je voorstellen, om wat is het, 2-3 uur lang te kijken naar iets waarbij eigenlijk zich bijna geen plot ontrolt, maar tegelijkertijd zulke grote thema's naar je toe komen. Ja, dat je gewoon aangaat. En mij is verteld dat het ook super divers geïnterpreteerd kan worden. Dus dat je, het is eigenlijk een soort wisselwerking van ideeën. Het wordt gezien als een ook somber deelstuk, want het gaat dus over 2 mannen die wachten op Godot. Wie dat dan of wat dat dan ook mogen zijn. En die komt dus niet. En op een gegeven moment weten ze dat wel en toch blijven ze hopen. En die Godot die komt hen verlossing brengen, is de gedachte. Maar die verlossing komt ook niet. En de discussie is dan, is het dus een toneelstuk over dat het leven geen zin heeft? Maar dat kun je ook wel weer afvragen, want als kijker kom je in verzet. En denk je, ja, maar weet je wel, dus er komt heel veel in jezelf ook los, stel ik me zo voor. Dus ik kijk er echt naar uit om daar naartoe te gaan. Heb je het wel eens in een andere vorm gezien of een bewerking? Nee, ik heb het nooit echt. Nee, ik heb wel op film gezien, maar niet in het echt. Dus ik ben ook wel heel benieuwd naar deze uitvoering van Erik Wien. Hoe hij dat. Want je, door de accenten die je legt, kun je ook weer bepaalde dingen laten oplichten. Of ja. Kan jij je voorstellen dat jij ooit zo'n soort verhaal zou schrijven? Ik heb een boek dat gaat over wachten geschreven. Ja. Dat is Wachten op de Morgen. Dus dat thema, het is wel een beetje ook mijn thema. Het wachten en wat zinloos lijkt, maar wat soms ook heel zwanger kan zijn van datgene waarop je wacht. Ja, dat is iets wat ik daarin bespreek. Dus er wordt gewacht op een geboorte. Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer een verhaal eigenlijk zonder plot. Zonder plot? Ja. Ja, nee. Dat is inderdaad vrij experimenteel inderdaad. Ik weet niet of ik dat zou kunnen. Nee. Maar het hele idee van geen plot hebben is natuurlijk ook een soort plot. Ja. Ja, dat is ook wel weer waar. Ja. Maar ik neem mijn moeder niet mee naar dit stuk, dat weet ik wel. Nou, hiervoor ben ik niet gekomen. Ja, en nu? Ja, ja precies. Samuel Beckett, wachten op Godot, wachten op Godot. Het verhaal van 2 zwervers die tevergeefs wachten. Of niet? Of niet, hè? Ja, en van het Nationale Theater van 5 maart tot en met 20 mei. Dan gaan we naar Netflix, een documentaire, In Her Hands. Over een burgemeester in Afghanistan voor de val van Kabul. Ja. Waarom wil je deze documentaire graag tippen? Ja, ik heb hem pas gekeken deze week, volgens mij afgelopen week. En die hele val van Kabul heeft mij destijds en met mij denk ik heel veel mensen echt geschokt. Als je zag hoe graag die mensen weg wilden, massaal. Naar deze documentaire, het is misschien meer een reportage dan een documentaire, vertelt het verhaal van burgemeester Sharifa Gharavi. Zij is dus vrouw en heel jong, 26 jaar, als ze burgemeester wordt. En wij weten natuurlijk als kijker dat die val zou komen, dat de Taliban zullen overwinnen. Maar op dat moment, als de reportage of als de documentaire begint, dan zij weet dat niet. En ze doet haar best om meisjes onderwijs te krijgen en dat soort dingen. En ze vecht tegen de druk van mannen die daar dan natuurlijk ook gewoon is. En dan loopt het natuurlijk richting 2022, was het voorjaar, of oktober, dat Kabul viel. Ja, dan loopt het gewoon helemaal desastreus af. Wat mij zo fascineert eraan is dat wat verschrikkelijk wat er gebeurt, dat het kwaad zo'n uniform gezicht heeft. Dat mannen gewoon de helft van de bevolking, namelijk alle vrouwen, willen onderdrukken en opsluiten eigenlijk. En zodat ze zichzelf niet kunnen ontplooien, waarmee je gewoon een enorme saaiheid organiseert. Ik vraag me dan af, wat zit erachter? Ik bedoel, Er zijn dan religieuze opvattingen over de vrouw die daarachter zitten. Maar wat zit daar psychologisch achter dat je zo je maatschappij wil organiseren? Ja. En haar veerkracht en liefde en dapperheid komt naar voren in deze documentaire. Ja. Maar ik heb ook een TED-talk van haar gevonden. Een stukje dat ik dacht, dat komt misschien wat beter over op de radio. People say life is a race. People say life is a fight. But I always take life as a just chance to try new things, to try good things, to try the bad things of it, and try to everything, every moment, enjoy it, you know, and just take advantage of good and bad of it. Dat je zo uit zo'n situatie komt, dat vind ik bijna niet te bevatten. Nee, ongelooflijk, dit fragment ook. Ja, die veerkracht ook. En dit is iemand die heeft recht van spreken, weet je wel. Die is zo diep gegaan. Ze is uiteindelijk uit Kabul weggegaan en woont in Duitsland, maar ze keert nog regelmatig terug. En gaat nog steeds, vecht nog steeds voor de zaak. Hoewel ze zelf dus niet vechten noemt, horen we net. Ja, ik vind het zo bijzonder. Ook zoals bijvoorbeeld in Iran al die vrouwen zich op gaan staan tegen wat er gebeurt. En vol blijven houden. Ook tot in de gevangenis toe en niet opgeven. Ja, een zeer concreet gevaar voor eigen leven. Ja, ja. Ja. En dat ze dan zegt van ja, echt, het dwingt je ook, denk ik, om in het nu te leven. En om te zien wat er nu is. En dat, ik denk dat een mens zo veranderen kan of zo. Als je dat accepteert en omarmt en ja kunt zeggen tegen wat er is, wat er elke dag is. En dan probeert het goede te doen. Wat je kunt doen, ook al is het maar klein. In Her Hands, een prachtige documentaire, is te zien op Netflix. Daarmee zijn we alweer aan het einde van een uur cultuur. Er waren nog een paar tips over, waaronder What's Eating Gilbert Grape uit 1993. Een klassieker met Leonardo DiCaprio en Johnny Depp, onder andere. Te zien op Prime Video. Ik dacht, het is nog wel leuk om hem te roepen. Want stel je voor dat je naar dit programma luistert en je bent jonger dan 35, dan heb je hem misschien helemaal niet gezien of misschien wel nooit van gehoord. Ja, dat kan, hè? Ja. Zo'n mooie film. Wil je daar nog kort iets over zeggen, Machteld, voordat we afsluiten? Nou, Leonardo DiCaprio speelt erin. Hij is dan 19, denk ik. Hij speelt een geweldige rol van een jongen die een ontwikkelingsstoornis heeft. Het is een gezin dat uit elkaar aan het vallen is. Eigenlijk in een dorpje ergens in Amerika, zoals Amerikaanse dorpjes kunnen zijn. Het huis begint in te storten, alles en is aan het wankelen. De moeder is zwaar obese en komt niet meer uit het huis. En de broer van Leonardo DiCaprio speelt Arnie. En de broer van Arnie is Gilbert. En die wordt gespeeld ik ben even zijn naam kwijt. Johnny Depp, ook een geweldige rol. En Gilbert die moet daarmee zien te dealen met die verantwoordelijkheden en alles. En ja, het is echt een aanrader. Nou, geweldig. What's Eating Gilbert Grape? Bedankt voor het luisteren naar Een Uur Cultuur met schrijver Machteld Siegman. Deze week is haar boek Aloha overal verkrijgbaar. En je kan dit Uur Cultuur terugluisteren en de tips van Machteld nog eens nalezen via de NPO Radio 1-app of natuurlijk je favoriete podcastplatform. Zaterdag hoor je mijn collega Teddy Tops. En zondag ben ik er weer met muzikant en zanger Blauwtsoen. Voor nu een prachtige zondag. Geniet van Vroege Vogels met Menno Bentveld. Dankjewel, Machteld. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Data helpen je om slimmer te beleggen. En daarom heeft de Giro de afgelopen 10 jaar een schat aan data beschikbaar gemaakt. Bedrijfsprofielen, financials, ratio's, interactieve grafieken, nieuws en nog veel meer. Tap en beleg. Ons platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Het is sale bij Goossens en dat betekent dat jij profiteert van hoge kortingen op topmeubelen. Ontdek alle deals op goossens.nl of ga naar de winkel. Met 25 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis.